Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 marca, jest siódma. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o deklaracji rzymskiej prounijnej manifestacji w Warszawie, oświadczeniu MSZ-u w sprawie ostatnich zatrzymań na Białorusi i zarzutach znieważenia miejsca pamięci dla uczestników incydentu w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej, już bez Wielkiej Brytanii, podkreślili na uroczystym szczycie w Rzymie osiągnięcia 60 lat integracji europejskiej. Zobowiązali się do utrzymania jedności pomimo wielu wyzwań stojących przed Unią. W podpisanej przez nich deklaracji rzymskiej zobowiązali się do zwiększenia bezpieczeństwa, także poprzez walkę z terroryzmem, zapewnienia wzrostu gospodarczego, podejmowania działań prospołecznych, między innymi walki z wykluczeniem oraz umacniania Unii na arenie międzynarodowej. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wspomniał ojców założycieli wspólnoty, którzy, jak mówił, nie dyskutowali o prędkościach, ale wierzyli w jedność Europy. Dlaczego dziś mamy utracić wiarę w jedność? Czy dlatego, że stała się naszą rzeczywistością, czy też dlatego, że znudziliśmy się albo zmęczyliśmy się nią? O jedności mówiło w Rzymie wielu polityków, ale nie wszyscy w Unii myślą podobnie, bo różnice są, gdy mowa o chociażby działaniu instytucji, szybkości integrowania się w kwestiach migracyjnych, funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, czy jeśli chodzi o model społeczny. A to oznacza, że bardzo trudne będą dyskusje o przyszłym kształcie Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Rzymie podpisywano deklarację, w Warszawie odbył się prounijny marsz zorganizowany przez KOT. Manifestujący przeszli z placu na Rozdrożu na plac Zamkowy, nieśli unijne flagi, skandowali "Kocham cię, Europo", śpiewali "Odę do radości" i mówili tak. Cieszę się z tego, że moje dzieci mogą swobodnie poruszać się po całej Europie i dla nich jest to wielki dom. Jestem zwolennikiem wspólnoty europejskiej. Piękny projekt. Niecałe 100 lat będzie zjednoczona Unia Europy. 6 maja ma się odbyć kolejna prounijna manifestacja. Teraz w serwisie Trójki oświadczenie polskiego MSZ-u w sprawie wczorajszych zatrzymań podczas pokojowego protestu w Mińsku. Prewencyjne zatrzymania i aresztowania, jak również zastraszanie dziennikarzy i działaczy niezależnych organizacji, do których to aktów dochodziło zarówno w minionym tygodniu, jak i w dniu protestu, w tym przeszukanie lokali organizacji Wiosna, a także utrudnianie manifestantom dotarcia na miejsce demonstracji w Mińsku, to przykłady łamania podstawowych swobód obywatelskich i praw człowieka w ostatnim czasie na Białorusi. Apelujemy o zaprzestanie stosowania przemocy przez służby porządkowe i o natychmiastowe zwolnienie zatrzymanych z aresztów, napisało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Unia Europejska wezwała białoruskie władze do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych za udział w manifestacji w Mińsku. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Wczoraj opozycja chciała zorganizować demonstrację z okazji Dnia Wolności obchodów proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej, ale udaremniły ją służby specjalne. Niezależne media informują, że zatrzymanych mogło być kilkaset osób. 7 mężczyzn i 4 kobiety usłyszeli zarzuty znieważenia miejsca pamięci. Chodzi o piątkowy incydent w Muzeum Auschwitz-Birkenau, kiedy to grupa Polaków, Białorusinów oraz jeden Niemiec wdarła się na teren byłego nazistowskiego obozu zagłady. Najpierw zabiła tam owce, później rozebrała się do naga, skuła kajdankami i próbowała odpalić rasę. Wszyscy zostali zatrzymani. Część z nich przyznała się do winy, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka. W ich rozumieniu był to pewien rodzaj spektakl, przedstawienie, w którym brali udział. Motywem przewodnim był protest przeciwko wojnie. Nie jakiejś konkretnej wojnie, konkretnym konflikcie zbrojnym, tylko ogólnie przeciwko wojnie. Jeden z zatrzymanych usłyszał dodatkowo zarzut zabicia zwierzęcia. Za to grozi do 2 lat więzienia. W Bułgarii wybory przedterminowe, wybory parlamentarne, to już 3 wybory w ciągu ostatnich 4 lat. Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała do nich 13 partii, 9 koalicji i 21 niezależnych kandydatów. Przez cały czas trwania kampanii wyborczej sondaże dawały praktycznie równie szanse centroprawicowej partii GERB, Obywatele na Rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii, i lewicowej koalicji BSP na Rzecz Bułgarii, na czele z Bułgarską Partią Socjalistyczną. Głosowanie potrwa do 19 naszego czasu, tuż po nim sondażowe wyniki. Ponad 150 kilometrów szlaków górskich ma być odnowionych w Beskidzie Sądeckim. Prace ruszą za kilka dni. Odnowione zostaną m.in. znaki na drzewach i drogowskazy. Wszystko po to, aby turyści czuli się bezpiecznie i nie błądzili, mówi Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek z PTTK Beskid w Nowym Sączu. W ramach odnawiania szlaków będziemy oczyszczać przede wszystkim z gałęzi, tak żeby były szlaki dobrze widoczne. Nowe miejsca, gdzie trzeba zmienić położenie szlaku, no to całkowicie musimy wyczyścić. No i malujemy wtedy farbami. Jeden maluje kolorem białym, drugi maluje kolorem, w zależności od tego, jaki kolor szlaku jest. No i oprócz tego musimy w miejscach tych charakterystycznych przybić drogowskazy mówiące, w jakim czasie, gdzie dojdziemy. Odnawianie poszczególnych odcinków szlaków odbywa się co 3 lata. I na koniec jeszcze jedna ważna informacja. W nocy zmienił się czas z zimowego na letnia. To oznacza, że teraz jest już 7:05. Do czasu zimowego wrócimy w ostatni weekend października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przelotny deszcz tylko miejscami na południu i wschodzie, poza tym sporo słońca, 6 stopni od Białegostoku po Lublin, 9 w centralnej części kraju, 13 od Szczecina po Wrocław. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie w drugiej godzinie muzycznych rozmów, program trzeci Polskiego Radia. Dziś do godziny 8 o wydarzeniu muzycznym, które przed nami w Trójce, w Wielki Piątek, w naszym koncertowym studiu Agnieszki Osieckiej. O ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny. Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach gościska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezu strwożony, przed męką zmęczony. wnet jak niegodnego prawa ojczystego. Wiodą Marii syna przed sąd poganina. Tam nań po twarzy rzucają, o stracenie nalegają. Ach, Jezus hańbiony, jak łotr obwiniony. W Ogrodzie Oliwny Stabat Mater Dolorosa to przepiękna płyta, która została wydana rok temu. Taki to będzie koncert w Trójce już niedługo, Wielki Piątek. A moimi gośćmi są oczywiście Adam Rymasz, śpiew, i Witold Janiak, instrumenty klawiszowe. Witam was pięknie. Witamy. Dzień dobry. Dwóch jazzowych, świetnych muzyków, ale zacznę cytatem. Dla śledzących karierę Witolda Janiaka ta płyta była niemałym zaskoczeniem. Dla mnie też było zaskoczeniem. Dla mnie było zaskoczeniem w takim znaczeniu, że ona się jakby sama przyszła, sama zapukała do drzwi, sama powiedziała, że to jest ten moment. Sama powiedziała, że trzeba to wydać, trzeba to pokazać, trzeba to w jakiś sposób pozbierać. Bo te pomysły, które się na koncertach pojawiają, one są bardzo często diametralnie różne i tak było zarówno przed nagraniem płyty, jak i teraz po, więc na jakąś wersję się trzeba było zdecydować. To był chyba największy stres w tym wszystkim. To była to jest ta jazzowa improwizacja? Tak, co innego tutaj, na koncercie, a co innego ona tutaj rano? Miała, że tak powiem, no w takiej skali się objawiła, w jakiej jeszcze chyba nie miałem do czynienia przy pracy nad żadną z moich płyt dotychczasowych, że dojechaliśmy do studia nagrań, no w każdym razie ja, z takimi naprawdę wewnętrznie gdzieś szeroko otwartymi oczami ze strachu, bo nie byłem do końca pewien jeszcze przy wejściu w ogóle, przy włączeniu klawisza, jeszcze nie wiedziałem, co tam się tak naprawdę stanie, a dobrze mieć jednak jakiś punkt wyjścia. Tutaj cały czas mam wrażenie, że tym jedynym punktem wyjścia była po prostu ta tematyka, którą poruszamy z Adamem na tej płycie. I ta tematyka nas jakoś tak po prostu poprowadziła w czasie rzeczywistym. To kilka lat koncertów, zanim, Adamie, zdecydowaliście się wejść do studia. Tak, 3 lata koncertów i właściwie nie doszłoby do tego wejścia, gdyby nie determinacja Witka. Witek jednak dość mocno pchnął temat i ja jestem taki, że myślę, zastanawiam się, a Witek działa. I bardzo zastanawialiście dobrze się nad tym, czy w ogóle jest sens rejestrować taką płytę, skoro to koncerty, improwizacja, więc może niech już tak zostanie. Mam wrażenie, że tak przyszło gdzieś, jak to, żeby cytatem, spoza nas. To jest trochę tak, że oczywiście po koncertach pytano nas o tą płytę. Ja może tak bardzo po ludzku myślałem, że jednak to są, no to jest dużo pracy, to są koszta, nie wiadomo właściwie, czy później jakaś dystrybucja, czy będzie, nie będzie. No, dzisiaj to jest wszystko na barkach artysty, co nie jest łatwe do pogodzenia jeszcze z innymi, no z pracą, z innymi działaniami, w ogóle z życiem. To jest jednak duża, duża sprawa. Na szczęście płyta w duecie też jakby nie nastręcza aż tak dużo problemów, że nie trzeba się aż tak mocno martwić produkcją, organizacją dużej ilości osób, muzyków i tak dalej. Więc Adamie, w pewnym sensie to jest twoja pierwsza taka autorska płyta? Nawet nie w sensie, tylko tak. Tak, ja bardzo często śpiewałem gdzieś gościnnie w różnych projektach i tych płyt jest już sporo. Ale ta jest pierwsza no, jakby i sygnowana nazwiskiem. No i ja ją tak uznaję, że ona jest takim pierwszym moim debiutem jakby w autorskim projekcie. Piękny początek. A panowie jak się spotkali na tej scenie? Bo album z pieśniami pasyjnymi, bardzo muzyka tradycyjna, bardzo tradycyjne teksty dawne, no, na które nałożyliście taki zupełnie swój własny filtr muzyczny. Mam nadzieję, że zresztą tak jakby też odbiór ludzi po koncertach i ludzi, którzy mieli okazję z płyty słuchać, wskazuje na to, że to odejście wcale nie jest takie dalekie. Ono, znaczy wręcz ja kompletnie jakby tego nie odczuwam jako odejścia, bo no, jest do udźwignięcia jakaś konkretna treść i tą treść no, ktoś wyrazi innymi środkami. Ktoś, kto jest nie wiem, artystą, malarzem, namaluje obraz. Ktoś, kto jest muzykiem. To będzie pewnie Pieta albo rzeźba Pieta, a w muzyce tak. To będzie Stabat Mater. Muzyk jazzowy operuje też środkami, w których jakby odnajduje się i potrafi się wyrazić. Więc mnie się wydaje, że ten jakby ta wizja tego, co nam się udało tutaj pozbierać, to jest po prostu, to my jesteśmy szczerzy w tym wszystkim. To było najlepsze, co na co nas stać. I też ten dobór środków, mam nadzieję, że o tym świadczy. Obaj na co dzień pracujecie zupełnie jakby w innych składach, czy w innych projektach swoich własnych. To jak to się stało, że nagle dwóch panów spotkało się i ten głos jazzowy z tymi niesamowitymi klawiszami tak zagrał, że to stało się jednym. To poczuliście po raz pierwszy ten taki, to takie porozumienie muzyczne? To tak się wydarzyło właściwie w 2013 roku. Ja z Witkiem pracuję w szkole muzycznej. Witek akompaniuje... W Łodzi. Tak, w Łodzi. Witek akompaniuje wokalistom, których ja uczę. I właściwie pracowaliśmy tak z 4 lata i ta współpraca dopiero się urodziła właśnie przy pieśniach pasyjnych, przy Stabat Mater Dolorosa. Więc wcześniej nie pracowaliśmy ze sobą. Jest to właściwie taki nasz pierwszy wspólny występ, no, którego owoc tak nas chyba tak mocno nas zachęcił do tego, żeby tę współpracę kontynuować. No, że gramy i no, jest płyta. Mówimy o tym, że płyta z takim filtrem jazzowym, ale nie na wszystkich utworach. Przecież ona ma takie bardziej mniej jazzowe momenty. No to w takim razie może posłuchajmy teraz kolejnego, drugiego utworu. Według mnie bardzo jazzowego, Ludu mój ludu. Cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Ci uczynił, w czemem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący. Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. do do do de ha do da do de do de do fa do da do de do ta do de ha da da da da ha da da da da da da da da da da ci uczyni. W czymem zasmuci. Albo w czym zawini. Jam ci dał berło, Judzie powierzone, a tyś mi wtłoczył cierniową koronę. Ludu, mój ludu, ludu, mój ludu, ludu, mój ludu. płyty Stabat Mater Dolorosa. To będzie nasz trójkowy koncert. Śpiewał Adam Rymarz, grał Witold Janiak. Panowie, to taki jeden z najbardziej jazzowych utworów, bo paru jazzowych krytyków i parę jazzowych czasopism tak się przytuliło do tego utworu. Miejmy nadzieję, no bo jakby mi się od tych konotacji nie odżegnujemy, wręcz przeciwnie. Tylko ja się tak zastanawiam, bo jeszcze przed przerwą mówiłaś o tym, że to jest najbardziej jazzowa wersja i tak powiem szczerze, że aż włosy mi powstały. I się zacząłem zastanawiać w ogóle, co to może znaczyć. Co to może znaczyć? Co to może znaczyć, że to jest jazzowe, nie? Znaczy mi się właściwie zawsze, jakby już tak od jakiegoś czasu takiego bardziej świadomego, to ten jazz to kojarzy po prostu przede wszystkim z improwizowaniem. Tutaj akurat w tym utworze może faktycznie ten beat jest taki bardziej, że się też kojarzy, nie wiem, z jakimiś takimi, nie wiem, no to perkusji nie mamy kontrabasu, nie mamy sekcji rytmicznej, ale jakby no powiedzmy, właściwie że... cała sekcja rytmiczna, cała atmosfera, cały beat to są klawisze. No jest tam beat jednak faktycznie jakiś. No w jednym z utworów ten beat robi jakiś track puszczony jakby z komputera. W tym utworze akurat tym trackiem zajmuje się, że tak powiem, w czasie rzeczywistym też. No, pytanie, czy to wystarczy, żeby coś, co jest takie bitowe w jakimś tam znaczeniu, czy to jest jazz, czy to jest ten aspekt, czy tego jazzu jest mniej na przykład w innych numerach, gdzie jest improwizacja, ale ona jest jakby nie bitowa, no tak się zastanawiam. Wiesz co, ja bym powiedział, że akurat w Ludu mój Ludu jest tych elementów jazzowych znacznie więcej chyba niż w innych utworach, bo przede wszystkim trochę podchodzimy do samego tematu jak do standardu jazzowego, czyli prezentujemy temat, potem są i twoja i moja improwizacja, ja tu improwizuję z Katem, więc ten język jazzowy tutaj się chyba znacznie mocniej objawia i ta jazzowość jest faktycznie bardziej słyszalna. Więc to chyba tak. Czy wyście w sposób taki bardzo naturalny podchodzili do każdego utworu? To wypływało z wewnętrza, bo to są bardzo trudne teksty. Znaczy jest coś takiego, że jak człowiek sobie za jakieś założenie takie wysnuje, że tutaj robimy teraz, ten numer ma być szybki, ten ma być wolny, ten ma być tam jakimś, kurczę, na 3/4, ten na 4/4 i próbujesz wcisnąć tak na siłę ten utwór w ogóle w to, co już sobie wymyślił, wydumał bardzo często, to się, jak, znaczy, no może się udać, no często się to udaje, ale to pytanie, co to znaczy, że to się udaje. To musi pasować, musi wypływać. To musi z was wypływać? Tak, musi wypływać z nas i musi przede wszystkim wypływać, może nawet bardziej niż z nas, musi wypływać z samego utworu, którego takiej jakby no, rearanżacji się tutaj podejmujemy. To była dosyć duża praca i było jeszcze parę innych utworów, które się na płycie nie znalazły, które na koncertach próbowaliśmy grać, ale jakoś było wrażenie, że, no, że ten zestaw akurat, który się tutaj znalazł, był zdecydowanie najlepszy, najbardziej spójny. Akurat w Ludu mój Ludu to ja miałem gdzieś taką koncepcję z tyłu głowy, żeby oddać z jednej strony ten tumult, gwar i hałas Drogi Krzyżowej, tłumu, który gdzieś tam się, gdzieś towarzyszy Jezusowi podczas drogi na Golgotę. Z drugiej strony jest też, jakby odkrywam w tym utworze taki jakby ogrom niezrozumienia tego, co Jezus głosił. Ogrom niezrozumienia tego, że ktoś, kto czynił dobrze, został tak w taki sposób i tak strasznie szybko nagle gdzieś rzucony z tego piedestału Niedzieli Palmowej. Dokładnie. I ten nerw w muzyce jest obecny. Jest ten niepokój też, tak jak mówisz, tego tłumu, który idzie, tego miasta, które żyje swoim życiem. Tu się dzieje jedno, jakiś dramat, ale miasto żyje nadal. Tak, i to wytykanie palcami, i ta wrzawa, i ta sensacja. Więc coś takiego udało się w tej muzyce zawrzeć. Nie wiem, czy to była jakaś taka strasznie mocna koncepcja. To bardziej jakoś naturalnie wypłynęło. No i myślę, że świetnie koresponduje z treścią. Opis dramatu Maryi po ukrzyżowaniu syna. Stabat Mater Dolorosa. Adamie, czy tobie trudno było wejść w tę sytuację opowiadania o tym, co czuje matka, która straciła syna? Bo to jest jednak tekst bardzo taki kobiety, Stabat Mater Dolorosa. Nie wiem, czy to było trudne, bo ja generalnie mam coś takiego, odkryłem w sobie taki rodzaj empatii, że w ogóle udzielają mi się cudze emocje. Na przykład płaczę na pogrzebach osób, których nie znałem, ale widząc i czując, ja jakoś mam coś takiego, że fizycznie gdzieś to we mnie rezonuje i więc jakby wchodzenie w taki świat, no nie mam z tym trudności. Natomiast myślę, dobrą kanwę w ogóle też do tego, żeby pokazać taki jakby no, tą złożoność faktycznie. Zresztą dobry aktor czy dobry artysta raczej nie będzie miał problemów, na przykład nie, żeby... Ja pamiętam kiedyś Szekspira kreowała bodajże pani Budzisz-Krzyżanowska i też nie miała problemów z tym, jakby nawet jeśli chodzi o no, taką już totalną zmianę jakby tożsamości. Mi się wydaje, że to tutaj dosyć przekonująco wychodzi, ale jeszcze takim fajnym jakby elementem, który umożliwia jakby pokazanie tego problemu jest ten taki powtarzany jeden dźwięk, który jakby jest takim jednolitym tłem, na którym wtedy ten niuans bardzo fajnie wychodzi. Stabat Mater Dolorosa to tytułowy utwór i tytuł całej płyty. Tak zdecydowaliście. Tak to się ułożyło w trakcie pracy. Nie było to chyba wykoncypowane bardzo mocno, natomiast teraz jak patrzę na płytę, to faktycznie tak jest, że centrum płyty to jest właśnie kompozycja Stabat Mater. I później jakby dążę do, jakby ostatni utwór Dobranoc z głową święta, to jest też jakby pożegnanie się matki z synem. Więc jakby wszystko to bardzo dobrze pasuje do tego, żeby całość nazwać Stabat Mater Dolorosa, bo tak naprawdę... No, ta cała opowieść dochodzi do tego momentu, a potem toczy się dalej. Tak. Stabat Mater Dolorosa to jedna z najstarszych takich sekwencji liturgicznych, właściwie nie liturgicznych, tylko pieśni z XIII wieku. O tym, jak ważną była też w kościele i w liturgii, porozmawiamy za chwilę. To była taka sekwencja, której temat na swój sposób podejmowali najróżniejsi kompozytorzy. To my teraz, drodzy Państwo, posłuchamy dwóch wersji. Najpierw takiej najbardziej czystej, oryginalnej sekwencji Stabat Mater Dolorosa, a następnie Stabat Mater w wykonaniu Adama Rymarza i Witolda Janiaka. Stabat Mater Dolorosa. Lacrimosa dum pendebat fiat. Stabat Mater Dolorosa, tytułowy utwór, punkt kulminacyjny, opowieść dochodzi do tego Stabat Mater Dolorosa, a potem toczy się dalej aż do utworu Dobranoc, Głowo Święta. Nie patrzyliście przy nagraniu, czy to będzie 3:40 czy 4:15, bo więcej nie można. No na szczęście jakby w przypadku płyt z muzyką, nazwijmy to artystyczną, no, jeśli się ktoś decyduje na zabrnięcie w taką uliczkę pod tytułem, że no, także takie założenie, że ta muzyka nie ma nic ilustrować, nie ma niczemu służyć, tylko ma służyć tylko i wyłącznie jakiejś refleksji i poznaniu punktu widzenia i światopoglądu nawet bardzo często muzyka, który to nagrywa, no to ten czas, jaki jest przeznaczony na to, żeby tą wypowiedź znaleźć, rozwinąć ją i w jakiś sposób dobrnąć do końca, jest no, tutaj zupełnie subiektywny. Trzeba mieć pewną odwagę, pewną dojrzałość też decyzji i dojrzałość muzyczną, żeby zdecydować się na taki ruch. Gramy utwory, które są bardzo długie, bardzo nieradiowe i skończą się wtedy, kiedy wybrzmią nam emocje. Do takiego momentu trzeba pójść, dojrzeć i dojść. Nie? To też tak nie jest, że ja sobie takie założenie przyjmę, że od teraz będzie tak, tylko no to faktycznie w moim przypadku to była dosyć długa droga. Myślę, że to w bardzo naturalny sposób wypłynęło. I chyba nagrywając płytę nie mieliśmy nawet jakichś takich oczekiwań, czy celem nie było to, że płyta będzie grana w radiu. Natomiast bardzo co to, miło, co to jest. Tak, tak. I bardzo, bardzo się z tego cieszymy. Natomiast to w ogóle jest tak, że ja myślę, że te trendy przeminą prędzej czy później. Ta dyktatura 3:15, że piosenka musi być taka kompaktowa i musi się zmieścić między reklamami a jakimś tam serwisem informacyjnym. W momencie, kiedy możemy grać naprawdę, mamy nieograniczone możliwości nagraniowe. Dokładnie. To jest cały paradoks, na tym polega, że kiedyś technologia nie pozwalała takich rzeczy nagrywać, które trwają dłużej niż te 3 minuty. I w momencie, kiedy osiągamy te możliwości, możemy nagrywać bardzo długie utwory, nawet po 60-70 minut, to nagle coś się zmienia w sytuacji rynkowej i nagle znowu tniemy i tak wszystko dopasowujemy. Więc ja myślę, że te trendy przeminą i to, że teraz te utwory pojawiają się w radiu, to chyba jest jakiś taki sygnał, że znowu nastały dobre czasy dla muzyki, dla kontemplowania muzyki, dla jej przeżywania, a nie tylko traktowania jako pewien przerywnik. No właśnie, bo to jest muzyka bardzo kontemplacyjna. Sam utwór Stabat Mater Dolorosa, powróćmy do niego, bo to jest sekwencja, która właśnie była opracowywana przez wielu muzyków, bo zaczynając od polskiego Józefa Elsnera, to i Haydn, i Palestrina, i Rossini, Schubert. Każdy z nich sięgał po ten temat Stabat Mater Dolorosa, rozwijając go po swojemu, czyli sięgał do korzeni, do źródeł. Utwór z XIII wieku. Wydawało się chyba, że wiadomo, kto jest autorem tekstu, a potem się okazało, że chyba autorem tekstu jest ten tak zwany święty anonim. To ciekawa w ogóle sytuacja dla artysty, że w średniowieczu właściwie mamy do czynienia z artystami anonimowymi. Później w jakiś sposób ci artyści zaczęli się dopominać o to swoje nazwisko. No teraz chyba doświadczamy tego, że to dopominanie jest, już jest tak nachalne. To chyba troszkę niezdrowo dla samej sztuki. Nie ma w tym nic złego. Oczywiście, że dzieło jest podpisane. Tylko kwestia, żeby położyć ten akcent bardziej, myślę, na dzieło niż na siebie. Jest też taka sytuacja, że bardzo często jakby tożsamość utworom nadaje właśnie nie artysta, ale na przykład faktycznie albo wytwórnia, albo jakaś rozgłośnia radiowa, która jakby decyduje się jakby zamówić wręcz jakiś szereg utworów u różnych artystów, które są stylistycznie w zasadzie bardzo często nie do odróżnienia. I ja też tak kiedyś niedawno miałem właśnie takie spostrzeżenie, że ta tożsamość znowu zaczyna ginąć, że bardzo często jest tak, że nawet po okładkach wiadomo, co to jest za wytwórnia, natomiast nie do końca wiadomo, no, co dalej. Nie wiadomo, co za artysta, no tak. Święty anonim. Święty anonim. No, bardzo często może nawet niekoniecznie święty. A tutaj w przypadku tych utworów i tej szlachetnej formy, bardzo starej, z XIII wieku, czy ona też w jakiś sposób formuje artystę? Bo przecież to jest, znowu zauważyliście, coraz częściej z powrotem artyści sięgają właśnie do tych starych, średniowiecznych, klasycznych form, żeby czerpać z nich inspirację. One są przede wszystkim bardzo kontemplacyjne, przez to, że nie ma w nich tych ciążeń dur-mol, czy dominanta tonika, czyli można w długiej przestrzeni czasu rozwijać pewne myśli i przebywać w nich. Średniowieczne skale dają tą możliwość właśnie kontemplacji, że dają możliwość zatrzymania się w czasie i skupienia myśli na treściach, które... Bardzo ciekawą sprawą jest też to, że na przykład muzyka ludowa, ja to na to wpadłem podczas pracy nad płytą Zagrajcie swoją muzykę. Bardzo ludową płytą. Tak, tak, ale też bardzo jazzową. Natomiast jest coś takiego, że jak człowiek przyjrzy się na przykład muzyce ludowej, no czyli takiej muzyce naprawdę płynącej prosto z serca, nie takiej, która się miała sprzedać czy coś, tylko płynęła naprawdę z głębi serca, że ktoś po tej pracy w polu szedł do domu i zamiast odpoczywać albo spać, to on brał te skrzypki i tam coś wymyślał, bo go cisnęło. Ja mam powiem, że na przykład to jest strasznie dziwna sprawa, że muzyka ludowa właściwie każdego miejsca na ziemi posiada jakby bardzo podobne założenia. Ona jest we wszystkich tych miejscach oparta o przede wszystkim o konstrukcje pentatoniczne, ale na drugim stopniu jest oparta o konstrukcje skalowe, o te burdony. Ja się ostatnio naprawdę bardzo dużo zastanawiam nad tym, czy ten dur-mol to nam naprawdę jest do czegoś potrzebny. No przecież taka emocjonalna szarpanina. W Tajlandii na przykład mol jest zakazany, bo to jest muzyka, to jest tonacja, która źle wpływa na emocje. No coś w tym jest. No. I kolęd nie usłyszy się w tonacji mol. Absolutnie są zakazane. Jestem w stanie zrozumieć przesłanki. A ta Stabat Mater Dolorosa, ta sekwencja też czegoś średniowieczna, klasyczna, może nauczyć współczesnego muzyka? Coś mu przekazać? Chyba przede wszystkim tego, o czym co legło u podstaw, na przykład w naszym przypadku też prób zrozumienia na własny użytek treści zawartych na tej płycie, powinna nauczyć tego, powinna zwrócić uwagę na treść, o czym to jest, kto o tym mówi. I o czym? Nieważne, kto mówi, tylko o czym? Jakie jest sedno, jaka jest istota? Co tu się zdarzyło? O czym my w ogóle mówimy? Mnie gdzieś ta sekwencja Stabat Mater bardzo poruszała, bo ja pamiętam, że śpiewaliśmy Stabat Mater oczywiście w polskim tłumaczeniu podczas liturgii wielkopiątkowych. I oczywiście to, co jest na płycie, to jest tylko jakaś impresja na temat Stabat Mater. Natomiast to jest bardzo przejmująca treść, bo ona w bardzo pięknych słowach zamyka coś, co nad czym... No, my niby mówimy o Matce Bolesnej, o tym, że te siedem mieczy, które przeszywa jej serce, ale ja mam to wrażenie, że to jest takie bardziej obrazowe, bardziej tak jak, a nie takie ludzkie, a to jest ogromny ból i ogromne cierpienie ludzkie, że matka, która traci swoje jedyne dziecko, które jeszcze zostaje tak niesłusznie oskarżone, wydane na śmierć. Myślę, że w ogóle patrzenie na drogę krzyżową swojego syna, to musi być potworny ból. koncerty przed wami. Na zamknięcie naszej tutaj opowieści, na podsumowanie, utwór jeden z kończących całą tę historię, całą waszą muzyczną opowieść, Stabat Mater Dolorosa, Płaczcie Anieli, ale wcześniej jeszcze opowiedzmy o tym, gdzie oprócz trójkowego koncertu będziecie ten repertuar grać. No już dzisiaj, 26 marca, w Warszawie, w kościele Ojców Dominikanów na Służewie, ulica Dominikańska 2, o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy, szanowni warszawiacy, gramy dzisiaj dla was. 31 marca zagramy w Radzyminie w Bibliotece Publicznej, ulica Konstytucji 3 maja 15, godzina 19. 1 kwietnia jesteśmy w Białymstoku w parafii świętego Maksymiliana o godzinie 18.30. 2 kwietnia w Olsztynie koło Częstochowy w parafii Jana Chrzciciela, tam koncert o godzinie 17. Później mamy taki koncert nasz rodzinny w Łodzi 7 kwietnia w piątek w kościele Ojców Jezuitów, ulica Sienkiewicza. 8 kwietnia Kalonka koło Łodzi, parafia świętego Ojca Pio. 9 kwietnia gramy w rodzinnym mieście Witka w Kaliszu, w parafii świętego Michała przy ulicy Dobrzynieckiej. A kto by mnie zapamiętał? To gdzie może szukać informacji? Informacje są na stronie www.witoldjaniak.pl w zakładce koncerty. A i są oczywiście na Facebooku. I zapraszamy do lajkowania oczywiście, bo bez tego to tam to w ogóle nie zagramy. I przypomnijmy, kiedy będzie ten nasz trójkowy koncert? Koncert trójkowy jest w Wielki Piątek, 14 kwietnia o godzinie 18. Oczywiście studio imienia Agnieszki Osieckiej, Myśliwiecka 357. Jeszcze tylko dodam, że wcześniej, we wtorek 11 kwietnia zagramy w Poznaniu w klubie Blue Note i to będzie bardzo ciekawy koncert, bo to będzie klub jazzowy. Także przyjdźcie państwo, jeżeli jesteście, mieszkacie w Poznaniu. To żeby posłuchać, jak radzimy sobie z taką sytuacją. Jak tak głęboka religijna treść poradzi sobie w murach klubu jazzowego. I zagramy również w Katowicach w studiu koncertowym Polskiego Radia przy ulicy Ligonia i to będzie 12 kwietnia, środa. A my zapraszamy na ten trójkowy koncert. Można dostać zaproszenia. Proszę do nas napisać agnieszka.trzeciakiewicz@polskieradio.pl. Kto chciałby w Wielki Piątek przyjść na koncert dwóch fantastycznych jazzmenów, Adam Rymasz, Witold Janiak, bardzo pięknie wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Zapraszamy. A na zamknięcie naszej opowieści Płaczcie Anieli. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Płaczcie Anieli, płaczcie duchy święte, radość wam dzisiaj i wesele wzięte. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie króla waszego i Boga na niebie. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie króla waszego i Boga na niebie. Płacz jasne słońce, płacz koło miesięczne, zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięczne. Płaczcie promienie z nieba wywieszone, wasze przedniejsze światło zagaszone. Płaczcie promienie z nieba wywieszone, wasze przedniejsze światło zagaszone. Thank you.